حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تو اس میں دو بار سانس لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3417۔